الله الرحمن الرحيم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں گزارش کی جا رہی تھی کہ آج 18 ذوالحجہ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام سے رشتے داری میں کیا تعلق ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ دلی حال کے لحاظ سے نبی علیہ السلام والسلام کی پانچویں پشت ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام والد عبداللہ, دادا عبدالمطلب, ان کے والد حاشم اور ان کے والد پتر مناف, تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے والد عفان, ان کے والد ابو العاص اور ان کے والد امیہ, ان کے والد عبد الشمس عفان, ان کے والد ابو العاص, ابو العاص کے والد جی ہیں وہ امیہ, امیہ کے والد عبد الشمس, عبد الشمس کے والد عبد مناف. تو یہ چھٹی پشت میں نبی علیہ السلام والسلام کے نسب میں شامل. والدہ کی طرف سے اروہ بنت قریش, ان کی والدہ ام حکیم بیضہ, اور ام حکیم بیضہ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کے ساتھ کی عمر بہرا. تو یہ نبی علیہ السلام والسلام کے ننیحال کی طرف سے بات ہاں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہے داماد کہ نبی علیہ السلام والسلام نے اپنی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح فرمایا اور غزوہ بدر میں ان کا انتقال دو ہجری. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح فرمایا, شعبان 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوں میں بھی عثمان کے نکاح میں دیتا چلے جاتا. یہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چوتھے مرد ہیں جو ایمان لائے. حضرت سے پہلے صرف 3 مرد, ایک بچے اور 2 جوان, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان 3 کے بعد چوتھے ایمان لانے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت کے ساتھ مکمل وابستہ رہے. پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ انسان دوست ہیں, تو لہٰذا جو حضرات چاہیں اس طرف ہجرت کر جائیں. یہ ہجرت لازمی نہیں تھی, اختیاری تھی. تو جن افراد نے حبشہ سے ہجرت کی اولین حضرات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شامل, جو اپنی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت نے ہجرت فرمائی. فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ اعزاز عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے جو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. یہاں حبشہ میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام کے نواسے تھے. رقیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد انہوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت بھی فرمائی کہ حبشہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی, سارے قریش مسلمان ہو گئے. تو یہ افواہ پھیلی تو یہ حبشہ کے جو ہجرت کرنے والے تھے واپس آئے, کیونکہ جب یہاں آئے تو حالات تو پہلے سے زیادہ دشوار تھے, تو پھر دوبارہ انہوں نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد جو مدینہ منورہ کی ہجرت ہے یہ لازم ہجرت تھی, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. پھر جہاں تک غزوات میں شرکت کا تعلق ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے, لیکن ان کو شریک ہونے والوں کے مطابق مال غنیمت دیا گیا اور ان کو ان سعادتوں میں شریک قرار دیا گیا, اس کا ذکر بھی آئے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دیگر غزوات میں شریک رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت اکرام نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں, اور قیامت کے دن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ واحد انسان ہوں گے کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں. پھر ان کا ایک لقب غنی ہے کہ انہوں نے دین کا کون سا معاملہ ہے جہاں رقم خرچ نہیں کی. نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ جگہ جہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا. کچھ عرصے کے بعد اس مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت کے بدلے میں مزید زمین خرید کر دے. تو مسجد نبوی کے ساتھ جگہ تھی, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی اور وہ اس مسجد میں شامل کیا گیا, مسجد کی توسیع ہوئی. یہ ساتھ ایمان والے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, اس وقت پانی کا آمدم نہیں تھا. ایک کنواں تھا بیار روما, بیار چھوئے ہو گئے تھے. بیار روما ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے جنت کے بدلے میں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو مالک یہودی تھا اس سے بات کی تو اس نے کہا جی میں نے آدھا کنواں بیچنا اور آدھے کنویں کے پیسے میں پورے کنویں کے لوں گا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہاں کوئی اس سے بحث نہیں کی, فوری طور پہ ادائیگی فرمائی. آدھا کنواں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ملکیت ہوا, آدھا کنواں یہودی کی ملکیت. اور اب صورت حال یہ تھی کہ ایک دن پانی فروخت کرنا ہوتا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے, ایک دن پانی فروخت کرنا ہوتا تھا یہودی نے, آدھا آدھا تھا. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دن میں تو کھلی چھٹی تھی, کھلی چھوٹ تھی کہ ایمان والے بھی وہاں سے پانی لیتے تھے, یہودی بھی لیتے تھے, ان سے بھی حضرت کوئی قیمت نہیں لیتے تھے. اور جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی ظاہر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے باری کے دن پانی لے لیتے تھے, کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دن میں پانی لیتے, اور جو یہودی تھے وہ بھی پیسے بچانے والے ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دن ہی میں وہ پانی لے لیتے تھے. تو یہودی کا دن پورا کا پورا خالی ہو سکتا, اس سے آمدنی نہیں ہوتی. تو اس نے فائدہ اٹھانے چاہا تو عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ باقی آدمی بھی میں فروخت کرنا چاہتا ہوں. تو یاد عثمان رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں خریدا, تاکہ وہ کم سے کم قیمت لینے پہ مجبور ہو یا پوری قیمت لے چکا. تو ہمارے جتنے پیسے اس نے اتنے ہی پیسے کہے جتنے پیسے اس نے پیسے وصول کیے تھے. حضرت نے فوری طور پہ اس کی رقم اس کو دی اور کنواں جو ہے مکمل طور پر عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل ایمان کے لیے وقف کر دی. اس کے علاوہ جہاں تک غزوات کے اندر مال دینے کا تعلق ہے, غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا, چندے کی اپیل فرمائی 9 ہجری میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, بہت سے دیگر صحابہ کرام مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. تو یہ مجلس اٹھ کر جانا اس لیے نہیں تھا کہ چندہ دینے سے بچ جائیں, بلکہ اس لیے اٹھ کر گئے کہ حضرت نے جو حکم فرمایا ہے اس کی فوری تعمیر کی جائے, کہ جو کچھ موجود ہو حضرت کی قیمت میں دے دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ 240 من گندم لائے, ڈھیر لگا ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, نبی نے فرمایا ابو بکر کیا لائے کیا چھوڑا؟ کہا کہ حضرت صرف گھر میں ایمان چھوڑا ہے, باقی ہر چیز لائے. ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیوار کو ٹٹول رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ دیوار میں کیا ٹٹول رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک سوئی میں نے یہاں لٹکی تھی, دیکھ رہا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے جانے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں, آج میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دوں. میں گھر گیا, گھر کی ہر چیز سے میں نے دو حصے, جو نقدی تھی وہ بھی دو حصوں میں تقسیم کی. آدھا حصہ لایا نبی آخر بند تو میں عمر کیا لائے ہو کیا چھوڑا تو میں نے کہا حضرت آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا حضرت نے بڑی دعائیں فرمائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا تو ان کا حضرت اس وقت اتنے دن میرے پاس تھے آدھے لائے ہوں آدھے چھوڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں رکھ دو اور ایک صحابی ابھی ابو عبید رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت میں کیا لائے ہو کیا چھوڑا انہوں نے کہا کہ حضرت گھر میں فاقہ تھا کئی دن سے بہرحال گھر گیا گھر والی سے میں نے پوچھا کوئی چیز ہے اس نے آپ کو پتہ ہے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی تین دن سے نہیں میں نے جا کے مزدوری کی چار صرف حضور حاصل کی ہے کہ دو صرف گھر چھوڑی ہے دو صرف لایا حضرت میں کہ یہ دو صرف کھجور یہ سارے ڈھیر کے اوپر جس ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کمال بھی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کمال بھی تو میں کہ ڈھیر کے اوپر پھیلا دو رکھا اس کی برکت سے سارا ہی اللہ کے ہاں قبول تو معلوم ہوا کہ یہاں مقدار قیمت نہیں یہاں اخلاص کی قیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب میں اپیل کی تھی مجھے سٹ کے نہیں گئے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ 300 اونٹ ماں سامان کے میں پیش کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ اپیل شروع کی پھر انہوں نے 300 اونٹ پھر تیسری بار اپیل کی پھر 300 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے اونٹ کا وعدہ پیش کیا اور جو اونٹ پھر پیش بھی کیا اس کے ساتھ پھر حضرت نے اپیل فرمائی کہ انہوں نے گھوڑے حضرت کی خدمت میں پیش کیے اور اس کے بعد 1000 دینار سونے کا سکہ حضرت نے پیش کیا نبی علیہ السلام اس کو الٹتے پلٹتے تھے فرماتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی عثمان سے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری ہوئے معاون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاون رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کو اپنے جانشین نامزد کیا ان میں سے خلیفہ کو تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو ان کی خلافت شروع ہوئی ہے محرم 23 ہجری سے تو ان کی خلافت کا آغاز ہوا اور 35 ہجری کی جنگ حضرت کی شہادت ہوئی ہے حضرت پہ الزامات کیا ہیں بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیں الزامات یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں درس دے رہے تھے تو مصری جنہوں نے شہید کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان میں ایک بوڑھا توا کر رہا تھا تو توا کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے اور لوگ اس سے سوال جواب کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ کون کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو یہ آپ کے مجلس میں بیٹھ گیا اب مصری کیونکہ معتوب قرار دیے جاتے تھے حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے تو اب یہ اس عتاب کو ختم کرنا چاہتا تھا اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے میں حاضر تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ میں تھے جی ہاں اس نے کہا اللہ اکبر عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کی بات کی تصدیق ہوتی تھی تو اللہ اکبر کہتا اس نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی اس نے کہا اللہ اکبر تیسرا سوال یہ ہے کہ بیعت الرضوان کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ بیعت جس کو اللہ نے بیعت الرضوان کہا کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سے رہے حاضر نہیں تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی ہاں اس نے کہا اللہ اکبر کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کے غیر حاضر احد میں بھاگنے والے ہیں اور حدیبیہ کے مقام میں بیعت کرنے والوں میں شامل نہیں تو پھر ان کے قتل کرنے پر اعتراض کیوں ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی بات کر چکا ہے تو فرمایا کہ اب بیٹھ میرا جواب غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے دختر رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام تو السلام نہیں فرمایا تھے, عثمان رضی اللہ عنہ کو تیار تھے ساتھ جانے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ عثمان اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ, فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ, اللہ تمہیں شریک ہونے والوں کے برابر اجر عطا. تو عثمان رضی اللہ عنہ رکے. جس دن غزوہ بدر میں کامیابی کی خبر آئی تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو تدفین کے بعد یہ لوگ جنت البقیع سے واپس آ رہے ہو. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کے آ رہے تھے تو میرے والد زید بن حارثہ رضی اللہ کو خبر لائے کہ اللہ نے غزوہ بدر میں کامیاب. نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برابر کا حصہ دیا, شریک ہونے والوں کے برابر کا حصہ دیا. اور جو نبی علیہ السلام کی بیٹی کی تیمارداری کی فضیلت ہے اس میں ان کے ساتھ کوئی شریک. تو اب یہ بتا کہ یہ اعزاز ہے یا ان کے پر اعتراض. دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ جہاں تک غزوہ احد سے بھاگنے کا تعلق ہے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ نے ان کو معاف کیا. اور یہ بھاگنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر کی وجہ سے تھا کہ دل برداشتہ ہو گئے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ یہ فرما دیا, دو دفعہ فرمایا. ایک دفعہ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا, اور دوسری طرف ہمیں خطاب کر کے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا, تو ان کے بارے میں اس بارے میں کوئی اعتراض نہ کرنا. جب اللہ نے معاف فرما دیا تو مجھے اور تجھے اعتراض کرنے کا کیا ہے. تیسری بات, جہاں تک بیعت و رضوان میں شرکت کا معاملہ ہے تو بیعت و رضوان کس کے لیے ہوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر بھیجا, وہ تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ تشریف لائے ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, آپ طواف فرما لیں. انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بغیر میں طواف نہیں کروں. جب قریش نے کہا کہ آپ طواف کر لیں تو یہ خبر نکل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کی اجازت دی گئی. تو یہ بات صحابہ کرام رضوان میں پہنچی حدیبیہ کے مقام پہ, تو انہوں نے اسلام سے عرض کیا حضرت عثمان خوش نصیب ہے کہ جس کو طواف کا موقع ملا. نبی علیہ السلام کا اعتماد فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. تو وہاں عثمان بن عفان فرمایا کہ میں نے حضرت کے بغیر طواف نہیں کیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضوان کو روک دیا گیا مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے. خبر پہنچ گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت نیچے کھڑے ہوئے, حضرت فرمایا کہ میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں ہوں جب تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ جو میرے ساتھ چلنا چاہیں اس سلسلے میں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کی تعداد 1470 کے قریب تھی, نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی. جب یہ بیعت کی تو یہاں ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ آج اعتراض ہے ہمیں ملا عمر, کہ ملا عمر نے اتنا عرصہ افغانستان کو جنگ میں مبتلا کیا ہے, کتنے آدمیوں کے لیے؟ ایک آدمی کے. کہ شیخ اسامہ کا مطالبہ تھا امریکہ کا کہ شیخ اسامہ ہمیں دے, ملا عمر نے شیخ اسامہ نہیں دیا, جس کے نتیجے میں یہ جنگ شروع ہوئی. سبب ظاہری یہی بنایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آدمیوں کا قصاص لینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی, عثمان بن عفان جو شہید ہو چکا ہے خبر کے لحاظ. اگر حضرت وہاں تشریف لے جاتے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لے جاتے تو مزید شہادتیں ہوتی. عثمان رضی اللہ عنہ نے تو واپس نہیں آنا تھا. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے لیے کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ امام الانبیاء کو تشریف لے جا رہے ہیں. اور جو جماعت ساتھ جا رہی ہے, حضرت کا ارشاد ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ مقدس جماعت موجود تھی. پوری مقدس جماعت کو حضرت شہادت کے لیے لے جا رہے ہیں. کتنے آدمیوں کے لیے؟ ایک آدمی, جس کا واپس آنا خبر کے لحاظ سے ممکن. تو یہاں کیسے ممکن ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کو کفار کے حوالے کر دیں قتل کرنے کے؟ تو اگر ملا عمر ایسا کر لیتے تو نبی علیہ السلام کے طریقے سے انحراف ہوتا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو انہوں نے دور حاضر کے اندر سمجھا کیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے بھیجا تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو جو حضرت نے فرمائی اس کو لقد رضی اللہ المؤمنین یبایعون تحت الشجرۃ، لیکن لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب صحابہ سے بیعت لے لی، حضرت نے ہاتھ بیعت لیا پھیلایا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ حضرت نے اس ہاتھ پہ رکھا، فرمایا کہ اللہ کا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، جنہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی، اور جس کی بیعت کی نیابت نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ نے کی اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ پھر یہ بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو بیعت کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، جس کے لیے بیعت کی جا رہی ہے عثمان بن عفان کو ان کا مقام ہے وہ کیا ہوگا؟ اس سے بہت سے مسئلے معلوم ہو رہے ہیں. سر ایک مسئلہ کہ نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت یہ بیعت نہ لیتے. قریب مقام ہے مکہ مکرمہ کا، وہاں سے خبر آئی تو ابھی ایسا عالم الغیب ہوتے فرماتے تو عثمان میں شہادت نہیں ہوئی، یہ محض افواہ، لیکن حضرت نے اس خبر سے بیعت لی ہے اس حدیث کے لیے. تو اس سے نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے. جس بات کی خبر اللہ دیتا ہے وہ بات معلوم ہوتی ہے، جس بات کی خبر اللہ نہیں دیتا وہ بات معلوم نہیں ہوتی. اس سے عقیدہ بھی معلوم ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی عظمت بھی معلوم. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ یہ فضیلت اور یہ عظمت نبی علیہ السلام کے نزدیک اور حضرات صحابہ کرام کے نزدیک، اب رہی ان کی شہادت. تو 18 ذوالحجہ کو حضرت کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بارے میں چند باتیں ان شاء اللہ کل کے درس میں گزارش ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو حضرات صحابہ کرام میں صحیح محبت اور ان کی صحیح اتباع عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے ایسے منور فرما دے کہ جیسا حضرات صاحب جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے منور فرمایا. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من رضاك النار. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واقاربنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين. فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.